อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารัปปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมปีพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น11ค่ำเดือน9ปีวอกนะคะซึ่งดิฉันก็จะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังมาธรรมสักการะหรือมาสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารัปปรุณและเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้โยมก็มีประเด็นที่โยมไปอ่านพบนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วโยมก็เลยอยากจะนำมาเรียนสนทนาเขาเรียกว่าเป็นธรรมสักการะกับพระอาจารย์เผื่อว่าจะเป็นที่สงสัยของท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่น ๆ หรือว่าจะเป็นประโยชน์ความรู้ร่วมกันนะเจ้าค่ะก็คือโยมเพิ่งอ่านจากเขาส่งไลน์มานี่แหละเจ้าค่ะเขาก็จะเขียนมาบอกว่าก็เชิญชวนให้เราเนี่ยได้หมายถึงว่าร่วมกันทำบุญพิมพ์หนังสือนะเจ้าค่ะที่จะแจกเป็นธรรมทานเจ้าค่ะคือพิมพ์หนังสือธรรมะนี่แหละนะเจ้าค่ะแล้วก็บอกว่าตัวหนังสือแต่ละตัวที่ในหนังสือธรรมะเนี่ยเจ้าค่ ะ ตัวหนังสือหนึ่งตัวเนี่ยเท่ากับมีบุญมากเหมือนกับเราสร้างพระหนึ่งองค์เลยเจ้าค่ะดังนั้นถ้าเราพิมพ์หนังสือทั้งเล่มที่เป็นเรื่องของธรรมะเนี่ยแจกคนอื่นเป็นธรรมทานเนี่ยจะถือว่าเราได้บุญมากเลยอันนี้โยมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องธรรมทานนี้มาสักษากับพระอาจารย์นะเจ้าคะว่าความหมายจริงๆของธรรมทานเนี่ยตามความเข้าใจของบรรดาญาติโยมทั้งหลายหรือแม้แต่ตัวโยมเองเนี่ยคิดว่าธรรมทานนี่ก็คือว่าเราให้อะไรที่ให้ธรรมะเป็นทานนะเจ้าคะ เหมือนกับว่า อื่นแล้วเราก็จะได้บุญอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ เหมือนกับว่าเราแจกหนังสือแจกซีดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที ่ว่าเป็นธรรมะเป็นทานทานโดยทั่วไปคนก็จะเข้าใจว่าเป็นสิ่งของที่คุณจะแบบมอบให้เขาอย่างนี้นะทีนี้ที่พูดเมื่อสักครู่ว่าเหมือนกับสร้างพระองค์หนึ่งนี่เกิดมาถึงพระพุทธรูปถูกไหม เจ้าค่ะ ที่เขาส่งข้อความกันมาเนี่ยนะเรามาทำความเข้าใจตรงนี้คำว่าทานก่อนเลยนะคำว่าทานเนี่ยแปลว่าการให้นะทานเนี่ยนะ เจ้าค่ะ แปลว่าการให้หรือว่าการบริจาคก็ได ้จาคะเลยนะเจ้าค ่ ะ จาคะนี่แปลว่าสละ อ๋อสละ จาคะนี่แปลว่าสละออก เจ้าค่ะ ทีนี้ทานเนี่ยก็คือการให้ทีนี้คำที่เขามักจะมาใช้กันก็คือว่าสเพทานังธรรมทานังชินาติเนี่ยมาจากคำนี ้ ที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยนะ แปลว่าอะไรเจ ้าคะเขาก็จะมักแปลกันว่าการให้ธรรมะเนี่ยย่อมชนะการให้ทั้งปวงเขาก็จะแปลกันว่าอย่างนี้การให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงนะก็จะแปลว่าซึ่งก็แปลถูกนะ เจ้าค่ะ คุณเดินใจนี่บอกว่าก็คือภาษามันตรงตัวนะทานังคือการให้ใช่ไหมธรรมะก็คือธรรมังก็คือธรรมะใช่ไหม เจ้าค ่ะสัพเพก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงซึ่งการให้ธรรมะที่เรามักจะเข้าใจก็คือว่าคุณพิมพ์หนังสือแจก เจ้าค่ะ พิมพ์หนังสือแจกเนี่ยคุณตั้งใจคือให้หนังสือเข้าใจไหมไม่ใช่ให้ธรรมะสมมติเราจะเอาธรรมะไปให้ใครสักคนใดคนหนึ่งคุณจะให้ยังไงธรรมะนี่มันอยู่ที่ไหนธรรมะไม่ได้อยู่ในหนังสือคุณตั้งใจใช่ไหมธรรมะเนี่ยคือไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าหรือซ้ำเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกสอนธรรมะและธรรมะเนี่ยถ้ามันเข้ามาสู่ในใจของเราเนี่ยนี่คือธรรมะ เจ้าค่ะ คือธรรมะไม่ใช่อยู่ในตู้พระไตรปิฎกนั่นก็ใช่อยู่ไม่ใช่อยู่ตามหนังสือคือจะบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่คือมันก็ใช่อยู่แต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นธรรมะเลยถ้าบอกว่าไม่ได้เข้ามาสู่ใจของเราเพราะว่าสิ่งที่เป็นข้อมูลอยู่ในหนังสือเนี่ยคนเข้ามาทําผิดก็ได้นะเช่นพวกที่เล่าเรียนธรรมะแล้วเป็นงูพิษนะสามารถที่จะเอาความรู้เนี่ยไปทิ่มแทงคนอื่นได ้เจ้าค่ะ เอาไปเข้าใจไม่ถูกสอนผิดก็พากันไปตกนรกหรือว่าเข้าใจไม่ถูกเอาใช้เป็นการทิ่มแทงลัทธิอื่นให้สิ้นไปอันนั้นก็จะไปตกนรก เรา คิดว่าจะพิมพ์หนังสือแจกดีแต่ว่าหนังสือนั้นดันไปทําให้คนเขาเข้าใจผิดแล้วก็ไปตกนรกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้จะเป็นบุญไงอันนี้คือข้อที่หนึ่งคือพอเราพูดถึงทานเนี่ยก็จะทําให้เราคิดถึงเป็นสิ่งของแต่ในที่นี้คำว่าทานตัวนี้คือการให้คือให้ธรรมะคำว่าให้ธรรมะเนี่ยคือเราต้องทำไปเอาเช่นว่าเรา มีจิตด้วยความเป็นเมตตาใช่ไหมแล้วเราก็เลยไปเลี้ยงเด็กกำพร้า ถูกค่ะ นะเอาของอะไรไปให้เขาฝากเขานี่คือการให้ธรรมะให้ยังไงฮะเอาเพราะว่าคุณมีจิตใจเมตตาคุณแสดงออกซึ่งความเมตตาด้วยการให้ทานเป็นกายกรรมก็เรียกเมตตากายกรรมเนี่ยนะม ี รูปแบบของการเอาอาหารไปให้เนี่ยนี่คือการให้ธรรมะมันชนะการให้สิ่งอื่นนะคือคำว่าการให้สิ่งอื่นเนี่ยเป็นสำนวนที่พระพุทธเจ้าหมายถึงว่าถ้าจะมาเปรียบเทียบกับเช่นว่าให้สิ่งของจิตใจของคุณที่มีความเมตตาเนี่ยนะมันจึงทำให้คุณไปให้สิ่งของไอ้จิตใจที่มีความเมตตาตรงนี้เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วเรากระทำเนี่ยมันดีกว่าสิ่งอื่นแล้วเราจะไม่ได้วัดที่สิ่งของเราจะไม่ได้วัดที่สิ่งของสิ่งของอาจจะไม่ได้มีมูลค่ามากอะไรแต่ทำด้วยจิตใจที่มีธรรมะเนี่ยการกระทำตรงนี้มันดีกว่าสิ่งของ เจ้าค่ะ อันนี้คือหมายถึงตรงนี้นะธรรมะสัพเพทานังธรรมะทานังชินาติเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะคือบางคนเอาพิมพ์หนังสือธรรมะให้เนี่ยด้วยเจตนาที่ว่าต้องการจะแบบสร้างภาพอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ อ ันนี้แสดงว่าคุณให้แต่หนังสือคุณไม่ได้ให้ธรรมะ เจ้าค่ะ พูดงี้ดีกว่านะให้หนังสือแต่ไม่ได้ให้ธรรมะเพราะอะไรเพราะใจไม่ได้มีธรรมะใจมีแต่ความอยากไม่ได้มีธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งมรรคอย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะ แต่มีธรรมะคือเป็นตัณหาอย่างเงี้ยก็ให้หนังสืออะแต่ไม่ได้ให้ธรรมะ เจ้าค่ะ แต่บางคนไม่มีหนังสือให้ไม่ได้ทำตัวอะไรแจกแต่ว่าใจให้ธรรมะได้มีการให้ธรรมะเช่นพูดดีๆต่อกันอย่างเงี้ยเขาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟมาเลยแม้เราก็เอาพูดใจเย็นๆพูดให้แบบเขาสบายใจเนี่ยเป็นการให้วาจาที่ดีนะแล้ววาจาที่ดีนะเป็นธรรมะถูกไหมวาจาที่ดีเป็นธรรมะไหมเป็นสัมมาวาจาเป็นธรรมะน ะ เราให้วาจาที่ดีๆกับเขาเนี่ยชื่อว่าการให้ธรรมะนะ เ พราะฉะนั้นการปฏิบัติอะไรก็ตามที่เราอยู่ในมรรคแปดเนี่ยคุณใหญ่มันเป็นการให้ธรรมะอยู่แล้ว เจ้าค่ะ ทุกวันเลยคุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์หนังสือด้วยแต่พิมพ์หนังสือก็ได้ไม่มีปัญหา เจ้าค ่ ะ แต่ถ้าพิมพ์หนังสือแล้วจิตใจไม่มีธรรมะเนี่ยแม่มันไม่ดี ก็ปราประโยชน์ยังไงใช่ ไ หมคะ ไปเข้าใจผิดว่าตัวเองให้ธรรมะซึ่งมันไม่ถูก เจ้าค ่ะเราให้ธรรมะด้วยการปฏิบัติธรรมะนี่แหละคุณจะเอาธรรมะจะให้เขาได้ไงถ้าคุณไม่มีธรรมะ เจ้าค่ะ แล้วคุณจะมีธรรมะได้ไงถ้าคุณไม่ปฏิบัติถูกปะ เ ราจะมีธรรมะได้เราก็ต้องปฏิบัติพอเรามีธรรมะแล้วเราปฏิบัติแล้วเราถึงจะเอาธรรมะนี้ให้คนอื่นเขาได ้ ด้วยการปฏิบัติของเรานั่นเองตรงนี้เป็นคำที่จะหมายถึงให้ถูกต้องแล้วโดยเฉพาะยิ่งในสมัยพุทธกาลนะคุณใจก็ไม่ได้มีการสร้างพระพุทธรูปอยู่แล้ว เจ้าค่ะ แล้วก็พระพุทธเจ้าท่านอยู่เป็นๆตรงนั้นแล้วจะไปสร้างพระพุทธรูปหาอะไรใช่ไหมเอาก็ทำยังไงล่ะก็เอาธรรมะเนี่ยมาปฏิบัติถูกไหมเพราะนั้นทุกคนในสมัยพุทธกาลที่เขาต้องการจะทำประโยชน์เนี่ยเขาก็จึงทำสิ่งที่เป็นธรรมะถ้าจะรูปแบบออกมาในทางกายก็จะมีการให้ทานบ้างมีการ ขัด ถือศีลพวกนี้เป็นทางกายทางวาจาใช่ไหมถ้าจะรูปแบบออกมาที่เป็นทางวาจาเช่นมีปิยวาจามีการพูดจาที่ให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันไม่พูดจายุยงให้แตกกันพ ู ดจาแล้วให้เขามีความสบายใจนี่ก็ทางวาจาแต่ทางใจก็มีการเจริญสมาธิปัญญาพวกนี้ถือว่าเป็นธรรมะหมดเลยถ้าเมืองไทยนะเมืองใดเนี่ยนะเขามีการให้ธรรมะกันจริงๆอย่างกว้างขวางเลยเนี่ยนะว ่ าคดีความในศาลเราไม่ต้องพูดถึงมันไม่มี เจ้าค่ะ เนาะถ้ามีการให้ธรรมะกว้างขวางเป็นตัวหนังสือที่เขาโฆษณากันจริงๆเนี่ยนะ เจ้าค่ะ การเบียดเบียนการที่มันจะมาแข่งแย่งชิงดีกันปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมการเมืองเนี่ยมันจะลดลงไปมากจริง ๆเจ้าค ่ ะ แค่ไม่ใช่แค่พิมพ์หนังสือนะแต่หมายถึงให้ธรรมะกันจริงๆอ่ ะ เอาธรรมะที่เรามีอยู่ในใจเนี่ยเอาออกมาโชว์เลย เจ้าค่ะ แม่มันจะดีมากนะโชว์กันจริงๆ เจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้สำหรับคนที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าคนที่เขาพิมพ์หนังสือธรรมะนะเจ้าค่ะไปแจกแบบอยากเอาหน้าแบบอย่างนั้น อ ่ะว่าอย่างนั้นนะเจ้าคะแต่สำหรับคนที่ตั้งใจพิมพ์แล้วก็อยากจะแจกอยากให้เพื่อนๆทั้งหลายแหล่หรือว่าประชาชนทั่วไปที่ในสถานที่ก็เอาไปแจกเนี่ยเอาไปสวดจริงๆเอาไปปฏิบัติจริงๆจิตใจเขาตั้งใจอย่างนั้นจริงๆนี่ก็ต้องแตกต่างกว่าประเด็นแรกถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์ ถูกต้องอันนี้ก็คือให้หนังสือด้วยให้ธรรมะด้วย อืมเจ้าค่ะ คือถ้าเขาทําเอาหน้าใช่ไหมนี่คือให้แต่หนังสือแต่ไม่ได้ให้ธรรมะ เจ้าค่ะ แต่ถ้าเราให้หนังสือด้วยแล้วจิตใจเรามีธรรมะมีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยความจริงใจเนี่ยอันนี้คือให้หนังสือด้วยให้ธรรมะด้วย เจ้าค่ะ อันนี้คือดี เจ้าค่ะ ทีนี้ก็ต้องเข้าใจให้ตรงกันละว่ามันหมายถึงนี้นะ อืม เพราะว่าเราจะไปติดที่รูปแบบคือหนังสือซีดีหรือสื่ออื่นๆที่เป็นในทางเกี่ยวกับคำสอนของพุทธะแค่นั้นไม่ใช่ เจ้าค่ะ ไม่ใช่มันก็เรื่องของจิตใจที่แสดงออกมาทางความคิดการพูดและการกระทำด้วย เจ้าค่ะ นะอย่างนี้ถึงจะถูก เจ้าค่ะและสิ่งที่ให้เป็นทานหรือว่าให้บริจาค กันอย่างนี้นะเจ้าค่ะเราก็ไม่ได้นับว่ามูลค่าของสิ่งของถูกไหมเจ้าค่ะคือไม่ได้ดูว่าต้องใช้เงินเยอะซื้อของแพงไปถวายหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าให้คนอื่นแต่เขาวัดที่แบบความศรัทธาความตั้งใจจริงความมีเมตตาจริงที่จะให้ต่อกันอันนี้ถ้าโยมพูดอย่างนี้นี่พระอาจารย์คิดว่าจะเป็นทางที่ถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องว่าบุญที่จะเกิดจากการให้นะเพราะว่าบุญนี้เกิดจากได้หลายอย่าง เจ้าค่ะ นะเราสมมติเราให้หนังสืออันนี้ก็เป็นการให้นะที่เป็นบุญเกิดขึ้นได ้เจ้าค่ะ อันนี้ดีนะเราให้สิ่งของอาจจะไม่ใช่หนังสืออาจจะเป็นข้าวปลาอาหารปัจจัยสีต่างๆพวกนี้ก็เป็นการให้นะอันนี้ดี เจ้าค่ะ นะซึ่งการให้เนี่ยเป็นการแสดงออกด้วยการกระทำทางกายนะเป็นการแสดงออกภายนอกอันนี้ก็ได้บุญนะบุญจะมากหรือน้อยก็อยู่ที่ผู้รับแล้วก็จิตใจของผู้ให้ด้วย เจ้าค่ะ นะถ้าทำชนิดเอาหน้าก็จะได้บุญน้อยหน่ อ ยแต่ถ้าทำด้วยความจริงใจมีศรัทธาจริงๆนะอันนี้ก็จะการให้นั้นก็จะได้บุญมากหน่ อ ยแล้วก็สิ่งที่จะได้บุญเหนือจากการให้นะด้วยสิ่งของเนี่ยก็คือเรื่องของศีลนะถ้าเราเอาศีลมาปฏิบัติเนี่ยคุณเดินใจมันคือการให้ธรรมะอยู่แล้ว เจ้าค่ะ นะเพราะว่าธรรมะคือสิ่งของภายนอกแล้วเราให้เนี่ยนะเราสละออกไปเนี่ยนะ เจ้าค่ะ อันนี้คือเราปฏิบัติธรรมะแล้วนะ เจ้าค่ะ บุญที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราให้ธรรมะด้วยการสละสิ่งของภายนอกเนี่ยก็สมมุติว่าเท่ากับค่า1แต่สมมุติเท่ากับ x นะ เจ้าค่ะ บุญที่จะเกิดจากการที่เราเอาศีลมาทำเนี่ยคือการให้ธรรมะนะให้ธรรมะนะคือศีลน ะ เพราะเราเอาศีลมาทำถูกไหมเราถึงจะให้ได้เราจะให้ไม่ได้เลยนะถ้าเราไม่มีธรรมะใช่ไหม เจ้าค่ะ เราจะให้ได้ก็เราก็ต้องมีเราจะมีเราก็เอามาปฏิบัติถูกไหมเพราะเราเอาศีลมาปฏิบัติเราจึงทำถึงจะให้ธรรมะตรงนี้ได้เนี่ยการที่เราจะให้ธรรมะด้วยการปฏิบัติตามศีลเนี่ยได้บุญมากกว่า x เนี่ยได้บุญมากกว่าการสละสิ่งของภายนอกเนี่ยโหเป็นร้อยเท่าพันทวี อืมเจ้าค่ะ โอเคนะเข้าใจนะอ่ะ เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ ขั้นต่อไปอีกเรื่องของศีลนี่เป็นแค่กายวาจาใช่มั้ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดโกหกเป็นต้นเนี่ยเอาถ้าปฏิบัติเรื่องของจิตใช่มั้ยถึงของจิตคือเรื่องของสมาธิปัญญาเนี่ยน ะ เรื่องของสมาธิปัญญาเนี่ยซึ่งสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นธรรมะถูกมั ้ ยเราจะให้สมาธิปัญญาไม่ได้เลยนะถ้าเราไม่มีถูกไหม ถูกต้อง เรามีเราถึงจะให้ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะมีได้เราก็ต้องเอามาปฏิบัติถูกป่ ะ เราจะมาเอาศีลสมาธิมาปฏิบัติเราจึงมีขึ้นมาเราถึงจะเอามาให้ได้เลยน ะ ในการที่เรามาปฏิบัติศีลสมาธิเนี่ยจะได้เป็นบุญถูกป่ะมันเป็นบุญนะสิ่งนี้เป็นบุญบุญที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติตามศีลสมาธิเนี่ยมากกว่า x เป็นแสนเป็นร้อยเป็นล้านเท่าเลยมากกว่าที่เราสละสิ่งของภายนอกเนี่ยเป็นล้านล้านเท่า เจ้าค่ะอ ย่างนี้นะเพราะฉะนั้นบุญที่จะเกิดขึ้นจากการสละการสละนี่ก็เป็นการให้ธรรมะนะถ้าคุณทำถูกใช่ไหมก็จะได้เท่าหนึ่งบุญที่จะเกิดขึ้นจากการที่เอาศีลมาปฏิบัตินี่เป็นการให้ธรรมะนะเพราะศีลเป็นธรรมะถูกไหม เจ้าค่ะ ก็จะได้มากขึ้นบุญที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราทำสมาธิภาวนาอันนี้เป็นการให้ธรรมะนะ เจ้าค่ะ ก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นไปอีกบุญนะ เจ้าค ่ ะ เพราะฉะนั้นทั้ง3อย่างเป็นการให้ธรรมะหมดนะทั้ง3อย่างเป็นการให้ธรรมะไม่ว่าจะให้ธรรมะระดับแรกด้วยการสละสิ่งของภายนอกจะเป็นหนังสือธรรมะหรือปัจจัยศีลก็ตาม เจ้าค ่ ะ ให้ธรรมะอย่างที่2คือการที่เราปฏิบัติตามศีลก็ตามให้ธรรมะอย่างที่3คือการที่เราปฏิบัติสมาธิปัญญาก็ตามก็ชื่อว่าให้ธรรมะหมดอ่ะ เจ้าค ่ ะ แต่บุญได้ไม่เท่ากัน บุญแตกต่างกันไปนะคะ ก็คือจะได้มากขึ้นตามลําดับสละสิ่งของภายนอกให้ธรรมะด้วยการสละสิ่งของภายนอกก็ได้บุญน้อยกว่าให้ธรรมะด้วยการที่ปฏิบัติตามศีลก็ได้บุญมากขึ้นมาให้ธรรมะด้วยการปฏิบัติตามสมาธิปัญญาได้บุญมากที่สุด เ เจ้า ค่ะ ทั้งหมดเป็นการให้ธรรมะหมดนะ เจ้าค่ะอันนี้ถ้าโยมจะใช้คำว่าธรรมทานใน3สิ่งที่พระอาจารย์พูดมานี้เป็นการให้คำจำกัดความที่ถูกต้องไหมเจ้าคะ คือธรรมทานก็คือให้ธรรมะไงทานว่าการให้ไง เจ้าค่ะ ทานคือการให้นะแล้วก็ธรรมะก็คือธรรมะธรรมทานก็คือให้ธรรมะไง ทั้ง3สิ่งนี้ก็คือการให้ธรรมะถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องสิเพราะว่าการสละออกเป็นธรรมะ เจ้าค่ะ แล้วคุณเอามาทำคุณจะ ก็ยิ่งเป็นธรรมะที่สูงขึ้นมาอีก ถูกต้องถูกต้องเราก็จะมีการให้ธรรมะเพราะฉะนั้นคำว่าให้เนี่ยก็คือการว่าทำนั่นเอง เจ้าค่ะ คุณเอามาทำอ่ะคุณเอามากระทำอาศัยคำนี้นะคุณเอามากระทำคุณเอาอะไรมากระทำคุณเอาจาคะคือการสละออกเนี่ยมากระทำก็ชื่อว่าคุณให้ธรรมะโดยอะไรไม่ใช่ว่าเอาแบบคือคำนี้มันสับสนกันคำว่าให้เนี่ยคุณให้ทานคุณให้สิ่งของแต่พอเราจะมาพูดว่าให้ธรรมะเนี่ยมันกลายเป็นความหมายของการปฏิบัติไง สามารถเราต้องเอามาปฏิบัติจริงถูกไหม ใช่พอเราเอาให้ทานมันก็เราก็ปฏิบัติทางกายนี่ทำให้ตรงนี้คือคนสับสนกันอาตมาจึงเลี่ยงใช้คำว่าสละอย่างเช่นเราสละหนังสือธรรมะออกไปเราสละปัจจัยสี่ออกไปนะตรงนี้เป็นการกระทำเป็นการกระทำซึ่งการกระทำในความหมายของธรรมทานังคือให้ธรรมะ คือ ก็ทำธรรมะนั่นเองกระทำอะไรที่ว่าธรรมะที่คุณป้าเนี่ยคือจาระสละออก เจ้าค่ะ โอเค สาธุเจ้าค่ะแล้วเราจะทำบุญหรือว่าจะมีธรรมทานอันใดที่เรียกว่าเป็นการได้บุญสูงสุดเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถ้าเป็นการพูดถึงการสละออกถูกไหมใช้สิ่งของภายนอกสละออกคุณใจพูดคำว่าให้เนี่ยหมายถึงตรงนี้ เจ้าค่ะ โอเคถ้าพูดถึงลำดับของการสละสิ่งของภายนอกแล้วจะเกิดเป็นบุญนะที่มากขึ้นไปตามลำดับเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะกำหนดเอาไว้นะถึงผู้รับกับผู้ให้จะมากกว่านะจะไม่ได้เป็นกำหนดเรื่องของต้องเท่านี้ล้านเท่านี้แสนถึงจะได้บุญมากบุญน้อยอันนั้นไม่ใช่ เจ้าค ่ ะ แต่จะกำหนดด้วยคุณสมบัติของผู้รับหรือคุณสมบัติของผู้ให้ มีอะไรบ้างเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ ผู้ที่รับนั้นนะมีราคะโทสะโมหะน้อยนะผู้ที่รับนั้นมีราคะโทสะโมหะน้อยหรือถึงกับไม่มีเลยเนี่ยอาการที่เราสละออกตรงนั้นเนี่ยผู้รับเป็นอย่างเงี้ยให้ผู้รับแบบเนี้ยก็จะได้มาก ได้บุญมาก ได้บุญมากถูกต้อง เจ้าค่ะ หรือผู้ให้ก็จะต้องมีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังนะก็มาให้ตรงนี้หมายถึงสละออกน ะ ผู้ที่สละออกเนี่ยถ้ามีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังมากนะบุญที่จะเกิดขึ้นจากการสละออกเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปด้วย ก่อนและระหว่างและหลังการให้นั้นๆถูกไหมเจ้าคะ การสละออกนั้นๆใช่ เจ้าค่ะ ทีนี้ไอการที่เราสละออกสิ่งของภายนอกออกไปเนี่ยที่ถ้าจะระบุเป็นสิ่งต่างๆอาจจะเป็นปัจจัย4อาจจะเป็นอาหารนะที่ถ้าระบุไว้ชัดเจนเลยเนี่ยนะก็จะพูดถึงการให้วิหารนะหรือว่าสิ่งก่อสร้างที่เป็นเสนาสนะอาจจะเป็นกุฏิอาจจะเป็นโบสถ์เป็นเจดีย์เป็นสิ่งก่อสร้างเพื่อที่จะถวายสงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศ นะ สงฆ์หมู่คือหมู่ที่มาจากแบบคือไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าคนไหนคนไหนน ะ แต่ว่าถวายไว้ให้เป็นแก่สงฆ์ผู้มาจากทั้ง4ทิศอย่างเช่นบางคนที่เขาสละที่ดินถวายวัดอย่างนี้เป็นต้น ค่ะ คือเขาไม่ได้ถวายภิกษุรูปนี้เฉพาะเจาะจงใช่ไหม เจ้าค่ะ เพราะว่าพระเนี่ยมันรับที่ดินเรือกสวนไร่นานี้ไม่ได้อยู่แล้ว เจ้าค่ะ แต่นี้เป็นศีลของพระแต่ว่าที่เขาเอาที่ดินถวายวัดเนี่ยก็จึงมีระบบของทางราชการโดยกรมการศาสนาซึ่งเดี๋ยวนี้คงจะเป็นสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติมั้งแต ่ ที่เขาจะมารับตรงนี้แทนคณะสงฆ์ให้ เจ้าค ่ ะ แล้วก็รับแล้วไงก็มาบริหารจัดการว่าอาจจะให้ใครมาเป็นเจ้าอาวาสดูแล เจ้าค่ะ แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ก็มอบถวายแก่ภิกษุที่มาจากทั้ง4ทิศในการที่สละสิ่งของนะสิ่งของนะที่เป็นพื้นที่ให้กับสงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศเนี่ยก็จะได้บุญที่มากที่สุดในเรื่องของการสละออกสิ่งของภายนอกนะ เจ้าค่ะ ทีนี้สิ่งของภายนอกเนี่ย อย่างไรก็ตามก็จะสู้เรื่องของศีลสมาธิปัญญาไม่ได้นะคือถ้าจะไล่สูงขึ้นไปเนี่ยนะสิ่งของภายนอกคือมันจบแค่ตรงนี้อยู่แล้วเรื่องของสถานที่ให้ไว้กับหมู่ภิกษุที่มาจากทั้ง4ทิศนะทีนี้คือสิ่งของภายนอก จบค ่ะนะคือเป็นการให้ธรรมะด้วยสิ่งของภายนอกทีนี้การให้ธรรมะด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็จะได้บุญมากกว่าแต่คำว่าบุญที่มากกว่าเนี่ยคุณเดินใจต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยว่ามันจะให้ผลที่แตกต่างกันนะเช่นว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกเปรียบเทียบระหว่างพระอรหันต์สองรูปพระอรหันต์สองรูปนะคุณธรรมสูงสุดละราคะโทสะโมหะไม่มีเนี่ยแต่ว่าพระอรหันต์รูปแรกเนี่ยไม่ได้มีลาภปัจจัย4เกิดขึ้นแก่ท่านมากบิณฑบาตอะไรก็อาจจะไม่ได้มากจะมีจีวรเศร้าหมองหรือจะมีความเป็นอยู่ลำบากแต่ถ้าเปรียบเทียบกับพระอรหันต์รูปที่2ซึ่งอาจจะมีเอกลาภปัจจัยเกิดขึ้นกับท่านมากมีชื่อเสียงมีความเป็นอยู่ที่สบายกว่าอ้าวทั้งที่2รูปเนี่ยเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเอาแต่ทําไมรูปหนึ่งอยู่ลําบากมีเครื่องใช้ปัจจัย4อะไรที่ฝืดเคืองในขณะที่รูปที่2นั้นอยู่สบายมีเครื่องใช้ปัจจัย4อะไรที่สมบูรณ์เพียบพร้อมเนี่ยก็แปลว่ารูปแรกเนี่ยได้มีการให้ทานให้ทานคํานี้หมายถึงสละออกมาก่อนนะ เจ้าค่ะ เขาใช้สิ่งของภายนอกสละออกเนี่ยมาน้อย ม าน้อยในขณะรูปที่2มีการให้ทานคำนี้นะหมายถึงการที่ท่านสละออกใช้สิ่งของภายนอกสละออกเนี่ยมามากมามากอ่ะรูปแรกมีการให้ธรรมะด้วยการสละสิ่งของภายนอกออกมาเนี่ยสมัยก่อนๆที่ทำมากรณีเนี้ยน้อยรูปที่2มีการให้ธรรมะที่หมายถึงการสละออกด้วยสิ่งของต่างๆภายนอกมาเนี่ยมากเนี่ยทำให้ท่านมีปัจจัย4อะไรต่างๆเพียบพร้อมกว่ารูปแรก เจ้าค่ะอันนี้เป็นผลบุญใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องการให้ผลของบุญนั้นจึงมีความแตกต่างกัน เจ้าค่ะ นะไม่ใช่ว่าเอาถ้างั้นพระมหาไพบุญบอกว่าให้ธรรมะด้วยการปฏิบัติตามศีลให้ธรรมะด้วยการปฏิบัติตามสมาธิปัญญาเอาจะได้บุญมากกว่าให้ธรรมะด้วยการสละออกสิ่งของภายนอกออกเนี่ยงั้นฉันก็เลิกแล้วกันการสละสิ่งของภายนอกออกไม่ทํา เลิกทําแล้ว ความตระหนี่ปี๊ดขึ้นมาทันทีเลยน ะ ความตระหนี่มันเกิดขึ้นมาทันทีเลยเนี่ย คือ คิดว่าจะประโยชน์สูงประหยัดสุดฉันไม่ต้องให้อย่างเงี้ย ค่ะ คุณคิดผิดทันทีเพราะว่าผลที่มันจะให้มันก็จะแตกต่างกันนะในแง่มุมของมันของมันเนี่ย ค ่ ะ นะอย่างศีลเนี่ยถ้าเราปฏิบัติดีเนี่ยมันเป็นไปเพื่อโภคทรัพย์เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยแต่โภคทรัพย์นั้นก็จะเป็นโภคทรัพย์ที่ละเอียดแต่เป็นโภคทรัพย์ที่แบบของพวกเทวดาสวรรค์เขาจะมีกัน นะ ซึ่งมันจะไม่ได้มีในชาติปัจจุบันนี้มันจะไม่ได้มีในโลกมนุษย์อย่างเงี้ยอาหารทิพย์หรือว่าวิมานอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้มีในความเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องไปรอให้ผลต่อไปซึ่งมนุษย์ความเป็นมนุษย์เนี่ยคุณก็รักษาศีลใช่ป่ะแต่ว่าเอ๊ะทำไมฉันยังไม่ร่ำรวยมีสิ่งของปัจจัยสีมากขึ้นก็มันยังไม่ให้ผลไงจะทำไงให้ไอ้ปัจจัยสี่ข้าวของสิ่งของนี้มันมีเราก็ต้องให้ทานให้ธรรมะนะด้วยการที่สละสิ่งของภายนอกม ัน ถึงจะให้ผลไปในระดับเดียวกัน เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เรียกว่าต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้นะเจ้าค่ะเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในโลกหมายถึงว่าในชีวิตปัจจุบันเนี้ยเจ้าค่ะเราจะมีมากมีน้อยมีความทุกข์สุขแตกต่างกันไปหรือแม้แต่หน้าตาผิวพรรณอะไรต่างๆเนี้ยเจ้าค่ะเทือกเถาเรากอที่เราเกิดมาอยู่เป็นชีวิตปัจจุบันนี้อยู่กับครอบครัวนี้เนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่สะสมมาตั้งแต่ในวัฏจักรอื่นๆท่านพิชิตเจ้าคะส ัง สารวัฏก่อนๆนี้ กรรมเราสร้างมาไว้อยู่ตลอดอยู่แล้ว เจ้าค ่ ะ สร้างมาดีบ้างก็มีชั่วบ้างก็มีน ั่ นม ัน ก็เลยจึงให้ผลออกมาเป็นความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้างแต่อย ่ างการที่เราเกิดมาในภพมนุษย์อันนี้บอกได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราสร้างความกรรมดีที่เป็นกรรมขาวก็มีกรรมดำที่เป็นกรรมไม่ดีก็มีนะมีหมดถึงมาเกิดเป็นมนุษย ์ น ะ คือถ้าในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าเราในทางตรงกันข้ามฝ่ายดำเนี่ยนะเช่นว่าถ้าเราทำกรรมดำมาทำไม่ดีมามากคุณไม่ได้มาอยู่หรอกมนุษย์อ่ะคุณต้องไปตกนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างอะไรบ้างพวกนี ้ หรือว่าในทางตรงกันข้ามฝ่ายขาวแต่ถ้าเราทำกรรมดีฝ่ายขาวมามากเราก็จะไปเกิดบนสวรรค์แล้ว เจ้าค่ะ แต่ว่าด้วยเหตุปัจจัยที่มันล็อกกันตรงเนี้ยเราก็จึงมาอยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละ เจ้าค่ะ มีสุขภาวะกับทุกข์นะครับบางคนอาจจะมีทุกข์มากกว่าหน่อยแต่ก็จะไม่ได้ต่างกันมากความสุขก็จะมีบ้างแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับสัตว์นรกเนี่ยสัตว์นรกนี่จะมีความทุกข์มากกว่าความสุขมากๆห่างกันมากๆ เจ้าค่ะ เช่นกรณีของสัตว์นรกเนี่ยความทุกข์ของเขาอย่างสมมติในอเวจีมหานรกเนี่ยนะ เจ้าค่ะ เอาที่มันจะดีกว่าอเวจีมหานรกหน่อยก็ได้คือมันจะมีพื้นที่ที่แบบมีไฟแบบพุ่งพ่นเข้ามาจากซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างหมดเลยเลยนะ เจ้าค่ะ เขาจะมีความทุกข์มากใช่ไหม ทุกตลอดเวลา ทุกตลอดเวลาเลยไฟนี่แบบไม่มีเบาลงเลยเนี่ยนะแต่มันจะมีสมัยหนึ่งที่ไฟบางทีมันเบาลงหน่อยหนึ่งสัตว์นรกก็จะมีความดีใจแค่ตรงเนี้ยความสุขของเขาคือความที่ไฟมันเบาลงหน่อยหนึ่ง เจ้าค่ะ ซึ่งแค่นี้เองแต่ถ้าเปรียบเทียบกับสวรรค์หรือว่าความเป็นเทวดานะ เจ้าค่ะ เช่นว่าเทวดาเนี่ยแบบอยู่สบายกันมากเลยใช่ป่ะไปไหนก็ห่อเอากินอะไรก็ได้สบายดีเนี่ยดอกไม้ก็สวยงามอะไรต่างๆนะความทุกข์คือสุขหมดเลยนะความทุกข์ของพวกเทวดาเนี่ยนะเช่นบางทีดอกไม้ไม่หอมหรือว่าแหมดอกไม้ออกมาเป็นสีที่ฉันไม่ชอบจะให้บอกมันเป็นสีแดงมันออกมาเป็นสีม่วงอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ นี่เป็นความทุกข์ของเขานะเขาจะโอ้ยไม่พอใจ เจ้าค่ะ เทวดามันเป็นอย่างงี ้ ซึ่งความทุกข์ของเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบโอ้ยเล็กน้อยมาก เ ออแต่ความสุขของสัตว์นรกนี่เป็นเรื่องที่แบบโอ้โหมหาศาลนี่คุณยังเห็นเป็นความสุขได้ไงไฟเบาลงนิดนึง เจ้าค่ะ ใช่ป่ะมันต่างกันมากมันต่างกันมากแต่ในโลกมนุษย์นี่จะพอๆกันอาจจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกว่ากันบ้างก็นิดๆหน่อยๆเช่นว่าคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยโอ้ก็จะมีความสุขมากใช่ป่ะแต่ว่าเวลาถ้ากินอิ่มแล้วปวดท้องต้องเข้าห้องน้ำเหมือนกันต้องเข้าห้องน้ำเหมือนกันหรือว่าคนที่จนๆเลยนะจนมากๆเลยเนี่ยมีความเป็นอยู่แร้งแค่แต่เป็นมนุษย์นะ เจ้าค่ะ เวลากินข้าวต่อให้แบบบางทีไม่มีกินแต่บางทีมันก็จะมีกินอยู่เหมือนกันพอกินอิ่มแล้วเนี่ยปวดท้องใช่ป่ะไปเข้าห้องน้ำก็จะมีความสุขเหมือนกันกับเศรษฐีก็จะไม่ได้ต่างกันตรงแง่นี ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทในเรื่องการทำบุญสร้างกุศลนะจะให้ธรรมะให้ธรรมะนะด้วยรูปแบบของการสละสิ่งของภายนอกออกก็ได้นะสิ่งของภายนอกที่สละออกนั้นอาจจะเป็นปัจจัยสี่เป็นหนังสือเป็นซีดีได้ทั้งนั้นเป็นการสละสิ่งของภายนอกออกแล้วเป็นการให้ธรรมะคือการปฏิบัติธรรมนั่นเองหรือว่าจะให้ธรรมะด้วยการที่ปฏิบัติตามศีลให้ธรรมะด้วยการที่ปฏิบัติตามสมาธิปัญญาชื่อว่าเป็นผู้ที่ธรรมะทานังคือเอาธรรมะให ้เจ้าค่ะ คือเอาธรรมะที่อยู่ในใจของเราเนี่ยให้ออกมาในรูปแบบของทางกายและเป็นการสละสิ่งของภายนอกให้ออกมาในรูปแบบของวาจาที่เรามีสัมมาวาจาพูดดีกันให้ธรรมะที่ออกมาในรูปแบบของทางใจที่มีสมาธิบ้างมีปัญญาบ้างมีความเมตตาบ้างอย่างนี้ เจ้าค่ะ นี่ก็ถือว่าเรามีความครบถ้วนในทั้งด้านทางกายวาจาและใจแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาท เจ้าค่ะ อยู่ในสังสารวัฏเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยก็จะอยู่เหนือโลกได้พ้นจากโลกได้ในเวลาต่อๆไปนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังท่านในเช้าวันนี้เราได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาทกประจำรายการธรรมรัปรุณและเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหโซได้สนทนาธรรมะหรือว่าธรรมสักการะกันมาดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงได้แง่คิดได้ประโยชน์อะไรหลายอย่างทีเดียวกับการตามรับฟังรายการธรรมสักการะในเช้าวันนี้นะคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการของเราหมดลงแล้วค่ะคงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เช้าตอนตีห้าหลังเปิดสถานีท่านผู้ฟังพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เหมือนเคยนะคะในรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ค่ะส่วนช่วงของธรรมสักการะและดิฉันเตือนใจสินทุนิกนั้นสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพร สาธุเจ้าค่ะ